الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف شفیع المذنبین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا تو قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیت المؤمن خیر من عمله، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتے ہیں۔ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کے ہفتہ وار اجتماع میں شریک اسلامی بھائیوں، اور اس اجتماع کو براہ راست مدنی چینل پر دیکھنے اور سننے والے ناظرین، آئیے ہم سب مل کر حسب حال اچھی اچھی نیتیں کیے لیتے ہیں۔ موبائل فون بند رکھوں گا، نہ فون کروں گا، نہ وصول کروں گا، نہ میسج کروں گا، نہ میسج پڑھوں گا۔ علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں جھکائے، اول تا آخر خوب کان لگا کر بیان سنوں گا۔ نظر کی حفاظت کی عادت بنانے کی خاطر دوران بیان حتی الامکان نگاہیں نیچی رکھوں گا، دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا۔ حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا۔ اعلی کلمۃ الحق یعنی اللہ عز و جل کا کلمہ بلند کروں گا، لکھا ہوا حتی الامکان دیکھ کر بیان کروں گا، نیکی کا حکم دوں گا، برائی سے منع کروں گا۔ خشوع نفاق یعنی اعضاء میں تو خشوع ہو مگر دل عاجزی سے خالی ہو سے بچوں گا، عربی اور انگریزی اور مشکل الفاظ و اشعار بولتے وقت دل کے اخلاص و توجہ رکھوں گا، یعنی اپنی علمیت کی دھاگ بٹانی مقصود ہوئی تو بولنے سے بچوں گا۔ دعوت اسلامی کے جملہ مدنی کام بشمول مدنی قافلہ و مدنی انعام نیز علاقہ دورہ برائے نیکی کی دعوت کی رغبت دلاؤں گا، کہا کہا لگانے اور لگوانے سے بھی بچوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ منقول ہے بعد نماز عصر شیاطین سمندر پر جمع ہوتے ہیں، ابلیس کا تخت بچھتا ہے، شیاطین کی کارگزاری پیش ہوتی ہے۔ کوئی کہتا ہے اس نے یعنی میں نے اتنی شرابیں پلائیں, کوئی کہتا ہے میں نے اتنے زنا کرائے, سب کی سنی, کسی نے کہا اس نے یعنی میں نے آج فلاں طالب علم دین کو پڑھنے سے باز رکھا. شیطان یہ سنتے ہی تخت پر سے اچھل پڑا اور اس کو گلے سے لگا لیا اور کہا انتا انتا, یعنی بس تو نے زوردار کام کیا. شیاطین یہ کیفیت دے کر جل گئے کہ اتنے بڑے بڑے ہم نے کام کیے ان کو کچھ نہ کہا, اور اس شیطان کے چیلے کو طالب علم دین کو صرف ایک چھٹی کروا دینے وہ اتنی شاباشی دی. ابلیس بولا تمہیں, ابلیس بولا تمہیں نہیں معلوم جو کچھ تم نے کیا, سب اسی علم دین پڑھنے سے رکنے والے کا صدقہ ہے. اگر دینی علم ہوتا تو وہ لوگ گناہ نہ کرتے. بتاؤ وہ کون سی جگہ ہے جہاں سب سے بڑا عابد یعنی عبادت گزار رہتا ہے مگر وہ عالم نہ ہو, اور وہاں ایک عالم بھی رہتا ہو. چنانچہ سب نے ایک مقام کا نام بتایا, صبح کو قبل طلوع آفتاب ابلیس اپنے چیلے شیاطین کے ساتھ اس مقام پر پہنچا. شیاطین چھپے رہے اور ابلیس انسان کی شکل بن کر راستے پر کھڑا ہو گیا. عابد صاحب جو عبادت گزارتے مگر عالم نہ تھے, تہجد کی نماز کے بعد نماز فجر کے واسطے مسجد کی طرف تشریف لائے. راستے میں ابلیس کھڑا ہی تھا, کہا حضرت مجھے ایک مسئلہ پوچھنا ہے. عابد صاحب نے کہا کہ جلد پوچھو, مجھے نماز کو جانا ہے. ابلیس نے اپنی جیب سے شیشی نکال کر پوچھا کہ اللہ تعالی قادر ہے کہ ان سماوات و ارض یعنی آسمان و زمینوں کو اس چھوٹی سی شیشی میں داخل کر دے. عابد صاحب نے پہلے سوچا اور کہاں آسمان و زمین اور کہاں یہ چھوٹی سی شیشی. ابلیس نے کہا بس یہی پوچھنا تھا حضور, تشریف لے جائیے. اور پھر اپنے چیلے یعنی شیاطین سے کہا دیکھو میں نے اس عابد کی راہ مار دی, اس کو اللہ کی قدرت پر ہی ایمان نہیں, اس بے ایمان مرتد کے اب عبادت کس کام کی. طلوع آفتاب کے قریب عالم صاحب جلدی کرتے ہوئے تشریف لائے. اس ابلیس نے کہا مجھے ایک مسئلہ پوچھنا ہے. انہوں نے فرمایا جلدی پوچھو, نماز کا وقت ہے. اسے وہی سوال کیا. سوال سن کر عالم صاحب نے فرمایا ملعون, تو ابلیس معلوم ہوتا ہے, ارے وہ قادر ہے, یہ شیشی تو بہت بڑی ہے, ایک سوئی کے ناکے کے اندر اگر چاہے تو کروڑوں آسمان و زمین داخل فرما دے. ان اللہ علی کل شیء قدیر, ترجمہ کنز الایمان, بے شک اللہ عز و جل سب کچھ کر سکتا ہے. عالم صاحب کے تشریف لے جانے کے بعد شیاطین سے ابلیس بولا دیکھو یہ علم کی برکت ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین اور انٹرنیٹ کے ذریعے مختلف مقامات پر سننے والے اسلامی بھائیوں, دیکھا آپ نے عالم صاحب اللہ رب العزت کی عنایت کردہ علم دین کی برکت سے شیطان سے اپنے ایمان کی حفاظت کرنے میں کامیاب ہوئے, جبکہ وہ جاہل صوفی بے علم تہجد گزار عابد علم دین سے دوری کے سبب شیطان کی باتوں میں آ کر ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا. اس لیے ایمانیات اور کفریات کے بارے میں معلومات حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے ناگزیر ہے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, کہ شیطان ایمان نہ لے اڑے. نیز اس روایت سے جو بھی بیان کی گئی وہ طلباء علم دین بھی درس حاصل کریں جو معمولی سی مجبوری یا محض سستی کی بنا پر اپنی پڑھائی کی چھٹیاں کر کے شیطان کی کیسی حوصلہ افزائی اور اپنا کتنا زبردست نقصان کر بیٹھتے ہیں. اسی طرح سنتوں بھرے اجتماعات میں, سنتوں بھرے اجتماعات اور سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سفر سے سستی برتنے والے بھی اس روایت میں ہدایت کے کافی مدنی پھول حاصل کر سکتے ہیں. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سب کو یہ ذہن بنانا ہے کہ ایمانیات اور کفریات کے بارے میں ہمیں معلومات ہونی چاہیے. لیکن ایسا نہ ہو کہ شیطان اپنی مکاری سے ہمارا ایمان ہی لے اڑے. مسلمانوں کو چاہیے کہ کفر و ارتداد یعنی جو مرتد ہو جاتا ہے, اسلام سے پھر جاتا ہے, سے پناہ مانگتا رہے. یاد رکھیے کفر و شرک سے بدتر کوئی گناہ نہیں, اور وہ بھی ارتداد, کہ یہ کفر اصلی سے بھی با اعتبار احکام سخت تر ہے. حدیث شریف میں فرمایا شیطان انسان کے بدن میں خون کی طرح تیرتا ہے, آدمی کو کبھی اپنے اوپر اور اپنی عبادات اور اعمال پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے. ہر وقت اللہ رب العزت پر اعتماد کرے اور اسی سے بقائے ایمان کی دعا کرنی چاہیے کہ اسی کے ہاتھ میں قلب ہے, اور قلب کو قلب اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ لوٹ پوٹ الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے. ایمان پر ثابت رہنا اسی کی توفیق سے ہے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, جس کے دست قدرت میں قلب ہے. اور حدیث شریف میں فرمایا شرک سے بچو کہ وہ چیونٹی کی چال سے زیادہ مخفی یعنی پوشیدہ ہے. اس سے بچنے کی حدیث پاک میں ایک دعا ارشاد فرمائی, اسے ہر روز تین مرتبہ پڑھ لیا کریں. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ شرک سے محفوظ رہو گے. وہ دعا یہ ہے, اللہم انی اعوذ بکا من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم انک انت علام الغیوب. یہ دعا کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کتاب کے صفحہ نمبر 673 پر یہ دعا نقل ہے. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, ایمان کی سلامتی کی مدنی سوچ ایک کاش ہمیں نصیب ہو جائے, ایک کاش. بڑی بے باکی کا دور ہے, زبان کی بے احتیاطیوں کا دور ہے. یعنی زبان بھی کوئی احتیاط کا تقاضا کرتی ہے, بولنے میں بھی کوئی احتیاط ہونی چاہیے, بولنا بھی ایک عمل ہے. اس سمت ہماری توجہ نہیں ہے, جو منہ میں آتا ہے بک دیتے ہیں. صد کروڑ کاش ہر وقت برے خاتمے کا خوف سے دل گھبراتا رہے, دین میں بار بار توبہ اور استغفار کا سلسلہ رہے, اللہ غفار عز و جل کے دربار بار سے ایمان کی حفاظت کی بھیک مانگنے کی رٹ جاری رہے. تشویش اور سخت تشویش کی بات یہ ہے کہ جس طرح دنیاوی دولت کی حفاظت کے معاملے میں غفلت اس کے ضیاع یعنی ضائع ہونے کا سبب بن سکتی ہے, جب ہم دنیا کی دولت نہیں سنبھالیں گے تو ظاہر ہے کہ اس کا کیا حال ہوگا. تو اسی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت معاملہ ایمان کا ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں. چنانچہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مقتت المدینہ کی مطبوعہ 561 صفحات پر مشتمل کتاب ملفوظات اعلی حضرت کے صفحہ نمبر 495 پر میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کا ارشاد ہے، علماء کرام فرماتے، جس کو سلب ایمان کا خوف نہ ہو، نزعہ کے وقت اس کا ایمان سلب ہو جانے کا شدید خطرہ ہے. میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ موضوع اور بات دونوں سمجھتے جا رہے ہوں گے. دیکھیے، اچھی صحبتیں کمیاب ہو گئی ہیں، زبان کی عدم حفاظت کا ایسا دور ہے کہ مت پوچھئے بات. ہماری اکثریت کی حالت یہ ہو گئی کہ جو منہ میں آتا ہے بک دیتے. اللہ عز و جل کی خوشی اور ناخوشی کا احساس کم ہو گیا ہے، زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی اہمیت کا تعلق کیسا ہے، اس کو اس عبرت انگیز حدیث پاک سے ملاحظہ فرمائیے. چنانچہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت بنیاد ہے. بڑی توجہ کے ساتھ اس حدیث کو سنیے اور اپنی زبان کی بے احتیاطیوں پر غور کیجیے، اب تک کی ہونے والی بکواسات پر غور کیجیے. کہ بندہ کبھی اللہ تعالی کی خوشنودی کی بات کہتا ہے اور اس کی طرف توجہ بھی نہیں کرتا، یعنی بعض باتیں انسان کے نزدیک نہایت معمولی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس بات کی وجہ سے اس کے بہت سے درجے بلند کرتا ہے. اور کبھی اللہ عز و جل کی ناراضگی کی بات کرتا ہے اور اس کا خیال بھی نہیں کرتا، اس بات کی وجہ سے جہنم میں گرتا ہے. اور ایک روایت میں ہے کہ مشرق و مغرب کے درمیان میں جو فاصلہ ہے اس سے بھی زیادہ فاصلے پر جہنم میں گرتا. بک بک کی کہیں لت نہ جہنم میں گرا دے، بک بک کی کہیں لت نہ جہنم میں گرا دے، اللہ زبان کا ہو عطا کفل مدینہ. بولو نہ فضول اور رہے نیچی نگاہیں، بولو نہ فضول اور رہے نیچی نگاہیں، آنکھوں کا زبان کا دے خدا کفل مدینہ. رفتار کا گفتار کا کردار کا دے دے، رفتار کا گفتار کا کردار کا دے دے، ہر عضو کا دے مجھ کو خدا کفل مدینہ. اکثر میرے ہونٹوں پہ رہے ذکر مدینہ، اکثر میرے ہونٹوں پہ رہے ذکر مدینہ، اللہ زبان کا ہو عطا کفل مدینہ. دوزخ کی کہاں تاب ہے کمزور وطن، دوزخ کی کہاں دوزخ کی کہاں تاب ہے کمزور بدن میں ہر عضو کا تار لگا کفل مدینہ ہر عضو کا سگے عطار لگا کفل مدینہ آج کل حالات نہ گفتہ بے ہیں میٹھے اسلامی بھائیوں, دنیا کی محبت اکثر کے دل پر غالب ہے, ایمان کی حفاظت کا ذہن کم ہو گیا ہے, ایمان بچانا بھی ضروری ہے مگر اس کے لیے کوشش کرنے کی کوئی خاص کا کوئی خاص جذبہ بھی نہیں نظر آتا. ایمان کو سنبھالنا اور احکام اسلام کی پیروی کرنا نفس بدکار پر ایک انتہائی دشوار عمل ہے. میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے, لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ اس وقت لوگوں کے درمیان اپنے دین پر صبر کرنے والا آگ کی چنگاری پکڑنے والے کی طرح ہوگا. گناہوں نے میری کمر توڑ ڈالی میرا حشر میں ہوگا کیا یا الہی میرا حشر ہوگا کیا یا الہی مجھے سچی توبہ کی توفیق دے مجھے سچی توبہ کی توفیق دے دے. مجھے سچی توبہ کی توفیق دے دے گناہوں سے ہر دم بچایا الہی گناہوں سے ہر دم بچایا الہی مجھے نیک خصلت بنایا الہی مجھے نیک انسان بنایا الہی. حضرت سیدنا ابو محمد سہل کا فرمان عبرت نشان ہے, خوف کا اعلی درجہ یہ ہے کہ اپنے بارے میں اللہ عز و جل کے علم ازلی کے تعلق سے ڈرتا رہے کہ نہ جانے میرے بارے میں کیا طے ہے, یا اچھا خاتمہ یا برا خاتمہ. اور اس بات سے بھی خوف زدہ رہے کہ کہیں کوئی کام خلاف سنت یعنی سنت کو مٹانے والی بری بدعت کا ارتکاب نہ کر بیٹھے جس کی نحوست سے اسے کفر تک پہنچا دے. گناہوں کا سلسلہ رکنے کا نام نہیں لیتا, معصیت یعنی گناہوں کی مصیبت جان نہیں چھوڑتی, گناہوں کی عادت نے کچھ ایسا ڈھیٹ بنا چھوڑا ہے کہ گناہ کرنے سے دل بھی کٹھن نہیں لرزتا. نماز قضا ہونے پر کیا دل لرزا تھا؟ بولو، جب آپ فجر میں اٹھے تھے اور آپ کی نماز قضا ہو گئی تھی، کیا دل لرزا تھا؟ کیا بد نگاہی کرتے وقت آپ کا دل لرستا ہے؟ کیا شراب پیتے وقت دل لرستا ہے؟ کیا جوا کھیلتے وقت دل لرستا ہے؟ کیا گالی گلوچ دیتے ہوئے آپ کا دل کانپتا ہے؟ کیا بد اعمالی بد فعلی کرتے ہوئے دل کانپتا ہے؟ کیا غیبت کرتے وقت بھی دل کانپا تھا؟ کیا چگلی کرتے وقت بھی دل پر کپ کپی تاری ہوئی تھی؟ بولو نا، ہوئی تھی؟ جب تہمت اور بہتان باندھنے پر بھی دل پر کوئی لرزا تاری ہوا تھا؟ بولو، کیا گانے سنتے وقت بھی اور دیگر گناہوں بھرے مناظر دیکھتے وقت کیا دل پر کوئی لرزا تاری تھا؟ یا ہنستے مسکراتے گل چھڑے اڑاتے بے باکی کے ساتھ گناہ کیے تھے؟ بولو نا، کیا کیفیت ہے ہماری؟ کیا کیفیت ہے؟ کیا ماں باپ کے آگے بدتمیزی کرتے ہوئے دل پر کوئی لرزا کب کبھی آئی تھی؟ بولو، کیا بیوی پر ظلم کرتے وقت بھی تمہارے ہاتھ اور دل کانپا تھا؟ بولو، ارے بولو، کیا بولو گے؟ ہمارا حال بہت برا ہے، گناہوں نے ڈھیٹ بنا چھوڑا ہے، ڈھیٹ آدھی بنا دیا ہے گناہوں نے، ہم آدھی ہو گئے گناہوں کے۔ مسلمانوں کی دل آزاریاں بلا اجازت شرعی کرتے وقت بھی کبھی کپ کپی آئی تھی؟ اپنی خود زکات دبا کر بیٹھے ہو، کبھی لرزا تاری ہوا؟ حج فرض ہونے کے باوجود حج نہیں کرتے ہو، کوئی دل پر کوئی ایسی کیفیت بھی گزری ہے نہیں گزری؟ سوچا ہے کبھی؟ ہاں، کبھی سوچا؟ ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر گھر والوں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ گندے گندے اور بے حیا قسم کے مناظر دیکھتے ہو، کبھی دل پر کوئی لرزا تاری نہیں ہوا؟ ہاں، نہیں ہوا۔ ارے اپنے انجام سے بے خبر ہے، انجام بھول کر بیٹھے ہیں، دنیا اور گناہوں کی محبت نے باولا کر دیا ہے، باولا پاگل بنا دیا ہے۔ ہائے ہائے، گناہوں کی کثرت کی نحوست کہیں بربادی ایمان کا سبب نہ بن جائے۔ گناہوں کے عادیوں کو خبردار کرتے ہوئے حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی صالحین رحمہم اللہ المبین کا ارشاد عالی نقل فرماتے ہیں، بے شک گناہ کرنے سے دل کالا ہوتا ہے، گناہ کرنے سے دل کالا ہو جاتا ہے، اور دل کی سیاہی کی علامت و پہچان یہ ہے کہ گناہوں سے گھبراہٹ نہیں ہوتی۔ ہائے ہائے ہائے، اطاعت کی سعادت نہیں ملتی اور نصیحت اثر نہیں کرتی۔ ہائے کہ عزیز، تم کسی بھی گناہ کو معمولی مت سمجھو، اور کبیرہ گناہوں پر اصرار کرنے کے باوجود اپنے آپ کو توبہ کرنے والا گمان نہ کرو۔ اے سنو، کبیرہ گناہوں پر اصرار کرنے کے باوجود اپنے آپ کو توبہ کرنے والا گمان نہ کرو، کر کے توبہ میں پھر گناہ ہو گئے۔ اللہ، کر کے توبہ میں پھر گناہوں میں کر کے توبہ میں پھر گناہوں میں مولا کر کے توبہ میں پھر گناہوں میں ہوئی جا نازک بدن تو نہ گرمی سہ سکتا ہے نہ سردی, اگر معاذ اللہ عز و جل ایمان برباد ہو گیا تو یہ عذاب نار کیسے برداشت کر سکے گا؟ جہنم کی ہول نہ کیا حضرت سیدنا حشام بن حسان علیہ رحمت و حنان فرماتے ہیں, میرا ایک بیٹا جوانی کی حالت میں فوت ہو گیا, بعد از وفات میں نے اسے خواب میں دیکھا کہ بوڑھا ہو چکا ہے. میں نے پوچھا بیٹے تو بوڑھا کس طرح ہو گیا؟ تو اس نے جواب دیا, جب فلاں شخص مرنے کے بعد دنیا سے ہمارے پاس پہنچا تو دوزخ نے اسے دیکھ کر ایک سانس لی, جس کی وجہ سے ہم سب ایک پل میں بوڑھے ہو گئے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے, ہم سب کو زبان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے. کاش ہماری زبان, ہمارا ہر بدن کا حصہ اللہ سے ڈرنے والا بن جائے, ہمیں حقیقی معنوں میں خوف خدا نصیب ہو جائے. ہمارا رب عز و جل ارشاد فرماتے سورہ آل عمران آیت نمبر 175 پارہ 4 میں, وَخَافُونِ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ, ترجمہ کنز الایمان, اور مجھ سے ڈرو اگر ایمان رکھتے ہو. اس آیت مقدسہ کے صدقے غفلت کا پردہ چاک ہو جائے کاش, اور امید رحمت کے ساتھ ساتھ ہمیں صحیح معنوں میں خوف خدا بھی میسر آ جائے, دنیا کی بے ثباتی کا حقیقی معنوں میں احساس ہو جائے. کاش کاش کاش برے خاتمے کا ڈر دل میں گھر کر جائے, کاش گھر کر جائے. آئے اپنے پروردگار عز و جل کی ناراضگیوں کا ہر دم دھڑکا لگا رہے، کہیں میرا اللہ ناراض نہ ہو جائے، کہیں میرا اللہ ناراض نہ ہو جائے. نزاع کی سختیوں، موت کی تلخیوں، اپنے غسل میت و تکفین و تدفین کی کیفیتوں، قبر کی اندھیریوں اور وحشتوں، منکر نکیر کے سوالوں، قبر کے عذابوں، محشر کی گرمیوں گھبراہٹوں، پل صراط کی دہشتوں، بارگاہ الہی کی پیشیوں، میدان قیامت میں چھوٹی چھوٹی باتوں کی بھی پرسشوں، اور سب کے سامنے عیب کھلنے کی رسوائیوں، جہنم کی خوفناک چنگاروں، دوزخ کی ہولناک سزاؤں، اور اپنے نازوں کے پلے بدن کی نزاکتوں، جنت کی عظیم نعمتوں سے محرومیوں وغیرہ وغیرہ کا خوف ایک کاش، ایک کاش ہمیں بے چین کرتا رہے، ایک کاش، ایک کاش دنیا کی محبت سے جان چھوٹ جائے، گناہوں کی لذت دم توڑ جائے. کاش میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، ہم بھول گئے یہ ساری چیزیں، بھول گئے. سوچو یار، بھول گئے ہم ساری چیزیں. کیا یہ سب معاملات نہیں ہے؟ ہمیں مرنا نہیں ہے؟ اب موت نہیں آئے گی کیا؟ دنیا سے رخصت نہیں ہونا؟ ذرا سوچو نا، کیا چھوڑ کر مریں گے ہم؟ ہم کیا چھوڑ کر مرنے کی تیار ترکیب؟ ابھی ہمارا جو کیفیت ہے، کیا چھوڑ کر مرے؟ ابھی موت آ جائے، ہمارا ہے کیا جو ہمیں قبر و حشر میں کام آئے؟ بس اس کی رحمت میں نظر ہے. پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نظر عنایت کی امید ہے. یہ عرض گناہگار کی ہے شاہ زمانہ، جب آخری وقت آئے مجھے بھولنا جانا. یہ عرض گناہگار کی ہے شاہ زمانہ، جب آخری وقت آئے مجھے بھول نہ جانا. ڈر لگتا ہے ایمان کہیں ہو جائے نہ برباد، سرکار برے ساتھی میں بچانا. سرکار سرکار سرکار برے ساتھی میں سے مجھے کو بچانا. ہم کب گناہ چھوڑیں گے؟ کب گناہ چھوڑیں گے؟ ہم کب نیک بنیں گے؟ ہم کب نمازی بنیں گے؟ ہم کب سچ بولنا اختیار کریں گے؟ ہم کب غیبتوں سے بچیں گے؟ ارے اب کب بچیں گے؟ اب ٹائم رہ کتنا گیا ہے, کتنا ٹائم رہ گیا ہے, ارے کچھ ٹائم نہیں ہے, کوئی وقت نہیں ہے. ارے موت کبھی بھی آ جائے گی, یقین مانو موت کبھی بھی آ جائے گی, ہم مر جائیں گے, ہم کب سدھریں گے؟ اے اللہ ہماری اصلاح فرما دے, یا اللہ ہمیں نیک بنا دے, اللہ ہمیں نیک بنا دے, اللہ گناہوں سے جان چھوٹ جائے, ہمارا ایمان سلامت رہے, ہمارا ایمان سلامت رہے. اللہ برے خاتمے کے خوف کا ہمارے دل میں یہ خوف بیٹھ جائے, مولا تیرا سچا خوف تو عطا کر دے. اللہ ہمیں ہمیں بد گناہ سے بچنا ہے, ہمیں بچنا ہے, ہمیں ہمارا حال بدلنا ہے. مولا تو مدد کر, یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث, یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث. نفس و شیطان ہو گئے غالب, ان کے جھنکل سے تو چھڑا یا رب, یا اللہ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, کیفیت ہے وہ جانتا ہے, جس کی جو کیفیت ہے وہ جانتا ہے. صلوا علی الحبیب, توبوا الی اللہ, صلوا علی الحبیب. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, افسوس ہماری غالب اکثریت کو کفریہ کلمات کی کما حق کرو معلومات بھی نہیں. ہر ایک کو اپنے بارے میں یہ خوف رکھنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ سے کوئی ایسا قول یا فعل صادر ہو جائے جس کے سبب معاذ اللہ ایمان برباد ہو جائے اور کیا کرایا سب اکارت جائے, اور معاذ اللہ سما معاذ اللہ کفر ہی پر دنیا سے سفر ہو جائے اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم مقدر ہو جائے. پڑوس مسجد میں اذان ہو رہی ہے, جواب دے دے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان لا الہ. اشهد ان محمد رسول. حي على الصلاة, لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. حي على الصلاة, لا حول ولا قوة. هي على الفلاح, لا حول ولا قوة إلا بالله. الحي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله صلاة السلام عليك رسول الله صحيح. اللهم رب هذه الدعوة الدعمة والصلاة الطعيمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة ودرجة الرفيع وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته واجعلنا في شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آله وصحبه برحمتك يا رحم الراحمين. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى. تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو، افسوس ہماری غالب اکثریت کو کفریہ کلمات کی کما حقہ معلومات بھی نہیں. ہر ایک کو اپنے بارے میں یہ خوف رکھنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ سے کوئی ایسا قول یا فعل صادر ہو جائے جس کے سبب معاذ اللہ عز و جل ایمان برباد ہو جائے اور کیا کرایا سب عکارت جائے اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کفر ہی پر دنیا سے سفر ہو جائے اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم مقدر ہو جائے. افسوس، صد کروڑ افسوس، آج کل فلموں، ڈراموں، فلمی گانوں، اخباری مضمونوں، جنسی و رومانی ناولوں، عشقیہ فسقیہ افسانوں، بچوں کی بے ہدا کہانیوں، طرح طرح کے بے تکے ہفت روزوں، حیا سوس ماہ ناموں اور مخرب اخلاق ڈائجسٹوں اور مزاحیہ چٹکلوں کی کیسٹوں وغیرہ کے ذریعے کفریہ کلمات عام ہوتے جا رہے ہیں اور یہ بات اب کسی سے ڈھکی چھپی نہیں. اللہ تعالیٰ میں مدنی چینل دیکھنے والا رکھے، جو یہاں وہاں جاتے ہیں ان کو سب اندازہ ہوگا کہ کہاں کیا ہوتا ہے. بارہا سمجھایا جاتا ہے، بارہا سمجھایا جاتا ہے کہ گناہوں بھرے سلسلوں سے خود کو دور کریں. اگر ٹی وی دیکھنا ہی ہے تو مدنی چینل میں کیا کمی ہے، کیا کمی ہے مدنی چینل میں؟ آپ بولو گے کہ موسیقی نہیں ہے، آپ بولو گے کہ اس میں عورت نہیں ہے، آپ بولو گے کہ اس میں یہ نہیں ہے، اس میں فلاں انٹرٹینمنٹ ٹائپ کی چیز نہیں ہے. جو یہ مشہور ہے انٹرٹینمنٹ، آج کل بہت مشہور ہوا یہ جملہ انٹرٹینمنٹ، انٹرٹینمنٹ میں کیا ہوگا؟ آخر ہماری طبیعت میں یہ ساری چیزیں کیوں ہیں؟ خرابی تو ہماری طبیعت کی ہے، ہم کھائے نہ کھائے اس کو نہ اس کو، اس کو اور اس کو برا بھلا کہتے پھرتے ہیں. اصل چیز تو ہماری طبیعت کی ہے. آپ کسی دکان پہ جاتے ہیں، وہاں 10 کتابیں پڑی ہوئی ہیں، آخر آپ نے ہی بے حیا حیا سوس کتاب پر ہاتھ آپ نے کیوں رکھا؟ بتائیے آپ نے کیوں رکھا؟ آپ کو کیا ایسی مطلب کہ وہ طلب آ گئی ہے کہ آپ نے جب تک کہ کسی اوریانی تصویر کو دیکھنی نہیں، آنکھوں کو چین نہیں آنا؟ آپ بتاؤ نا بھائی، آپ بتاؤ نا. طبیعت تو ہماری خراب ہے، مزاج ہمارا درست نہیں ہے، عادت ہماری درست نہیں ہے، ہمیں یہاں وہاں یہاں وہاں ڈانک جھانک کرنے کو جھانکنے کی عادت پڑ گئی ہے. اور جب تک کوئی گناہوں بھرا منظر آنکھوں میں آئے نہیں، گناہوں بھری بات کوئی کان میں جائے نہیں، گناہوں بھرے ماحول کی جب تک کہ کوئی مطلب کہ ہمیں بیٹھک نہ ملے گناہوں بھری، اس وقت تک ہمارے کان، آنکھ، دل، گردے، پھیپھڑے، جسم و جان، کسی کو چین آتا ہے؟ آپ بتاؤ نا، آتا ہے؟ جب تک غیبت نہ کرے کیا چین آتا ہے؟ پیٹ میں بات لے کر بیٹھے ہوئے، غیبت بھر کر بیٹھے ہوئے، جیسے گیس بھر جاتی ہے، اور جب تک کہ یہ غیبت نکالے نا تب تک اس کو چین و قرار نہیں ملتا. آپ بتاؤ نا، کیا زبان رکتی ہے؟ کفل مدینہ کے بار بار بار بار مدنی پھول مدنی چینل کے ذریعے، اجتماعات کے ذریعے دیے چلے جا رہے ہیں، دیے چلے جا رہے ہیں. اللہ میرے سنوں کو سلامت رکھے. کفل مدینہ کا ذہن دینے کی اب حکمت تو سمجھو. لیکن یہ اتنی سی زبان باز نہیں آ رہی، یہ آنکھ رکتی نہیں ہے، کان قابو میں نہیں آتا، کیا کرے؟ کچھ سمجھ نہیں پڑ رہی، کچھ سمجھ نہیں پڑتی. تھوڑا سا چکتے ہیں جٹ سے گئے، تھوڑا چکے جٹ سے گئے. اور یہ چکتا تھوڑا سا کون ہے جو ہر وقت غور و تفکر تو کرے؟ غور و تفکر کرنے والا چک جاتا ہے، جو غور و تفکر ہی نہیں کرتا ہوگا اس کا عالم کیا ہوتا ہوگا. اور پھر اس میں زبان سے چھٹ کر کے کفر نکل جاتا ہے، معاذ اللہ جس کے نکل جائے. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے. یہ زبان کی عادت ہے، بے دھڑک بولنے کی عادت ہے، کوئی غور تفکر سوچنے کی کوئی مطلب ذہن ہی نہیں ہے. پہلے تولو بعد میں بولو کا نعرہ لگتا ہے، ایک چپ سو سکھ کا نعرہ لگتا ہے، کفل مدینہ لگا رہے کا نعرہ لگتا ہے، غیبت خلاف اعلان جنگ کا نعرہ لگاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں بس نعرہ لگتا ہے. خاموش شہزادہ ہاتھ میں رسالہ، خاموش شہزادہ میں رسالہ ہے. میں نے خاموش شہزادہ رسالہ پڑھ لیا ہے. ارے بھائی پڑھ لیا ہے تو یہ بھی تو اشارے سے بول سکتے تھے، کچھ تو اشارہ کر سکتے تھے کیا؟ یہ رسالہ پڑھ، رسالہ پڑھنا بھی، ابھی رسالہ پڑھ کر ہی فارغ ہوئے ہیں اور کفر مدینہ نہیں لگتا. ایک نے کہا میں نے آدھا پونا رسالہ پڑھ لیا ہے، اور پڑھ لیا اور حال یہ تھا کہ جیسے اس نے نہیں پڑھا، مطلب یہ بھی نہیں سمجھ پڑتی کہ رسالہ آخر مجھے پیغام کیا دے رہا ہے، یا یہ رسالہ کیا چاہتا ہے، کیا یہ رسالہ، یہ رسالہ لکھنے والا آخر مجھ سے تقاضا کیا کر رہا ہے، آخر یہ کتاب کفیہ کلمات کے بارے میں سوال جواب لکھنے والا ایک شخص جس کو امیر علیہ السلام کے داخل، یہ لکھنے والا ہم سے کیا چاہتا ہے، کیا تقاضا کر رہا ہے. آخر کہتا ہے کہ میری زندگی کا نچوڑ اور میری زندگی کی سب سے مشکل ترین تصنیف یہ کتاب کفیہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، اس کو پڑھو آخر اس کا کیا تقاضا ہے، یہ کتاب خود کیا تقاضا کرتی ہے، خالی پڑھنا ہے. اور وہی زبان کی بے احتیاطیاں جاری رہنی ہے، وہی بری صحبت بری سنگتیں باقی رکھنی ہے، وہی کیفیت جیسے پہلی تھی وہ اب ہے. یہ بے دھڑک بولنے والے ذرا سوچے، میں نے اس کتاب سے تھوڑے سے ایسے جملے نکالیں، اور اس ہر جملے کے ساتھ وضاحت اس کتاب کے صفحہ نمبر پر موجود ہے، لیکن صرف سمجھانے کے لیے تھوڑے تھوڑے جملے نکالے کہ انسان ایک بری صحبتوں میں اور اس طرح فلمیں ڈرامے گانے باجو اور اس طرح کے جب ماحول میں گھرا ہوا ہوتا ہے تو اس کو تھوڑی کو سمجھ پڑتی ہے بعض اوقات کہ میں کیا بول رہا ہوں. تو اسے تھوڑی سی مثالیں میں نے نکالی ہیں کہ اسی کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کا صفحہ نمبر 100 پر روزی دینے والا یا انصاف کرنے والا اوپر بیٹھا ہے. یہ جو جملہ کہتے ہیں نا، روزی دینے والا یا انصاف کرنے والا اوپر بیٹھا ہے، تو صفحہ نمبر 100 پہ لکھا ہے یہ کلمہ کفر ہے. اسی کتاب کے صفحہ نمبر 118، میری قسمت میں شاید اللہ کچھ لکھنا ہی بھول گیا ہے. یہ مطلب ہوتے نا اس طرح کے بے باک قسم کے، منہ پھٹ قسم کے آدمی، اور اس کو مطلب کوئی سمجھاؤ تو یہ پھر سامنے اسی طرح کے کوئی بکواسے کر دیتے ہیں. چھوڑو یار، میری قسمت میں شاید اللہ کچھ لکھنا ہی بھول گیا ہے. اسی کتاب کے صفحہ نمبر 118 پر یہ لکھا ہوا ہے، ایسا کہنا کفر ہے. صفحہ نمبر 168 پر آئیے، 168، مصیبتیں جو آتی ہے نا بندے پر تو وہ زبان چھوٹ، علم ہے نہیں، علم دین سیکھا نہیں، جو کتابیں پڑھنی وہ پڑھی نہیں، فرض علوم آیا نہیں، اس طرح کے جو اجتماعات، مدنی ماحول، مدنی قافلہ، مدنی انعامات، لا سمجھاؤ نا، ہم تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ ہم نے ذہن بنا لیا یار نہیں ماننا یار، ان کو تو اپنی پڑی ہوئی. یار بھائی اپنی نہیں ہے، اپنی نہیں ہے، یقین مانو اپنی نہیں ہے. اپنی صرف یہ کہ مانو گے تو اللہ کی رحمت ہے، کوئی ثواب ملے گا، آخرت ہماری بھی اچھی ہوگی، مگر سوچو تو ہماری سب، ہماری بھلائی ہے، بھلائی مدنی قافلوں میں ہماری بھلائی ہے، مدنی انعامات میں ہماری بھلائی ہے، ہفتہ وار اجتماع میں ہماری بھلائی ہے، یہ کتابیں پڑھنے میں ہماری بھلائی ہے. کتنی بھلائی ہے کہ کس موقع پر کیا آفت، مصیبت، آزمائش، پریشانی، کیا آ جائے، کیا نہیں آئے، کیا بولنا ہے، کیا نہیں بولنا، یہ ہم سیکھیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، مگر بس نہیں ماننی. مدنی قافلوں میں سفر نہیں کرنا، تربیت اجتماع نہیں آنا، مدنی قافلہ کورس کر لو نہیں کرنا، مدنی تربیتی کورس کر لو نہیں کرنا. بھائی یہ ٹھیک ہے، دعوت اسلامی ایک پلیٹ فارم ہے، دعوت اسلامی ایک وقام ہے، دعوت اسلامی ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر آپ کو جمع کیا جاتا ہے، اور وہاں پر کیا سکھایا جاتا ہے، پھر یہی دنیا اور آخرت کے کام آنے والی باتیں تو سکھائی جاتی ہیں کہ 63 دن کا مدنی تربیتی کورس کر لیں، انشاءاللہ اول آخر بہت ساری باتیں سیکھ جائیں گے. صرف 63 دن نہیں ہے ہمارے پاس، 41 دن ذمہ داران کے لیے قافلہ کورس کرنے کے نہیں ہے، 30 دن مدنی قافلے کے لیے ہمارے پاس نہیں ہے، بارہ دن مدنی قافلے کے لیے نہیں ہے. ارے تین ہی دن دینے کی عرض کی جاتی ہے, تین ہی دن دے دو بھائی تیس دن میں, وہ بھی ہمارے پاس نہیں ہوتے. ہفتہ وار اجتماع میں اول تھا کہ شرکت کا ٹائم نہیں ملتا. تو احتیاطیں, کہاں کیا بولنا ہے, کہاں کیا نہیں بولنا, کیا سمجھنا ہے, کیا سیکھنا ہے, کیسے پتا چلے گا. اب اسی کتاب کے صفحہ نمبر 168, اللہ عز و جل نے مجھ پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑے ہیں, پہاڑ توڑے ہوئے ہیں. یہ جملہ کس کے منہ سے نکلا, جس کے منہ سے نکلا اس کا تصور کیجئے. اللہ عز و جل نے مجھ پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑے ہوئے ہیں. لکھتے ہیں امیر سنت, اس جملے میں اعتراض کا پہلو نمایاں ہے, اس لیے کفر ہے. پھر کوئی منہ پھٹ نہیں, وہ ہنسانے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. کتاب کے صفحہ نمبر 262 پر, حضرت آدم علیہ السلام گندم نہ کھاتے تو ہم بدبخت نہ ہوتے. امیر سنت لکھتے ہیں ایسا کہنا کفر ہے. اور بعض تو ایسے بے باک, کیونکہ یہاں تو علماء سے دوری کی تو پوری مہم چلی ہے نا, برسوں گزر گئے, علماء سے دور کرو, علماء حقا سنی علماء, ان سے دور کرو لوگوں کو. کیونکہ یہ عالم سے دور ہوگا, علم دین سے دور ہوگا, تو شیطان کا یہ مطلب شیطان کا کتنا زبردست منصوبہ ہے, جس میں کتنا کامیاب ہوا ہے کہ انہوں علم اور عالموں سے دور کر دو, یہ خود بے باک ہو جائیں گے اور پھر منہ پھٹ ہو جائیں گے. تو اس سے بے باکوں کی کمی نہیں ہوتی. کسی کا قول نقل کیا ہے مقولہ, عالم سارے ظالم. امیر سنت دیکھتے ہیں صفحہ نمبر 356 پر, عالم سارے ظالم, یہ مقولہ مطلقاً علماء حقا کے بارے میں ایسا جملہ کہنا کفر ہے. اب میں نے صفحہ نمبر 366 سے ایک نکالا ہے, نماز کی دعوت دینے پر کسی نے کہا, ہم نے کون سے گناہ کیے ہیں جن کو بخشوانے کے لیے نماز پڑھیں بھائی. امیر رسول دیکھتے ہیں اس جملے میں نماز کی توہین اور فرضیت کا انکار پایا جا رہا ہے, یہ کفر ہے. یہ میں نے 6 مثالیں کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب سے نکال کر آپ کو پیش کی ہیں, تاکہ ہم یہ غور کریں کہ بے باکی کا دور ہے, منہ پھٹ ہے, جو منہ سے نکلتا ہے بس دے دیتا. پہلے تولو بعد میں بولو, پہلے تولو, پہلے تولو, پہلے تولو, ایک چپ, ایک چپ, ایک چپ. غیبت کے خلاف جنگ, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے. محبتوں کے چور کفل مدین, سمجھ آئی کفل مدین. کچھ محسوسات ہوئے کفل مدینہ کے, کہ ہاں یار واقعی کفل مدینہ ہونا چاہیے, واقعی کفل مدینہ ہونا. یہ دیکھیے بخاری شریف کی حدیث, ترمذی شریف کی حدیث ہے, جو چپ رہا اسے نجات پائی, جو چپ رہا اس نے نجات پائی. اور اس کی دوسری طرف لکھا ہے بخاری شریف کی حدیث کا حصہ ہے, جو اللہ عز و جل قیامت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ بھلائی کی بات کرے یا خاموش رہے. اللہ تعالیٰ ہمیں کفل مدینہ عطا فرما دے, رفتار کا, گفتار کا, کردار کا دے دے, ہر عز کا دے مجھ کو خدا کفل مدینہ. رفتار کا, گفتار کا, کردار کا, ہر ایک کا اللہ کرے ہمیں کفل مدینہ نصیب ہو جائے. یہ 28 کلمات کفر, ارے اس کو تو ایسا بانٹو ایسا بانٹو ایسا بانٹو پتہ چلے کہ اس میں ہے کیا. پڑھے تو صحیح, کتنا خوبصورت انداز سے اس رسالے کو, کیا یہ خوبصورت کرنے کا انداز کہ اس بانے کو لے پڑھے سمجھے کہ کیا کیا اس کتاب کے اندر. تنگ دستی کے باعث بکے جانے والے کفریات جو نکلتے منہ سے اس کی مثالیں, مشکلات کے بعد جو کفریات نکلتے ہیں اس کی مثالیں اس میں لکھی گئی ہیں, اعتراض کے صورت میں بکے جانے والے کفریات کی مثالیں اس میں لکھی گئی ہیں, فوتگی کے موقع پر بکے جانے والے کفریات, کسی کی موت ہو گئی اس پر دوسرے شخص نے کہا اللہ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا, یہ کفریات, یہ مثالیں کفریات کی لکھی ہوئی ہیں. کسی کا بیٹا فوت ہو گیا اس نے کہا اللہ کو اس کی حاجت ہوگی, یہ قول کفر ہے, کیونکہ کہنے والے نے اللہ کو محتاج قرار دیا. اب آپ بتائیے, یہ میں نے ایک دو یہاں سے ایک پڑھ کے بتائی. پھر ایمان کی حفاظت کا ورد اس میں لکھا ہوا ہے, عذاب جہنم کی جھلکیاں لکھی ہوئی ہیں, نکاح فضولی کا طریقہ اس میں لکھا ہوا ہے, تجدید نکاح کا طریقہ اس میں لکھا ہوا ہے، تجدید ایمان کا طریقہ بھی اس میں لکھا ہوا، بتائیے یار اس میں کیا نہیں ہے؟ اللہ توفیق ہے تو بار بار پڑھیں، بار بار احساس کریں، پھر یہ کتاب کوفیہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، ایک کاش اسے پڑھنے کی سعادت نصیب ہو جائے۔ چلے نیت تو کر لیں، 28 کفریہ کلمات، کلمات کفر، یہ دوبارہ پڑھنے کی، جو اس نے ایک بار بھی نہیں پڑھا وہ پڑھے، اور جس نے ایک بار پڑھ لیا وہ دوبارہ پڑھنے کی کون کون نیت کرتا ہاتھ اٹھائے، کب پڑھ لیں گے؟ آج رات تک پڑھ لیں گے جی، 4 روپیہ دیا صرف، اور یہ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب اس کو بھی پڑھ لیں، ٹھیک ہے؟ کون پکی نیت کرے انشاءاللہ، اگر نہیں لی تو لے لیں، نہیں لیے تو براہ کرم لے لیں، اس کو کتنا ہے، 180 روپیہ یا 150 روپیہ، معلوم کر لیں، 150-180 روپیہ دیا۔ یار آپ بتاؤ کہ یہ کتاب 600 سارے تقریباً 690 صفحات کی کتاب، اللہ یہ تو ہزاروں میں بھی ملے تو سستی ہے، کوئی قیمت ہی نہیں، انمول کتاب ہے یہ تو۔ تو اس کو مدی چلنے کے ناظرین بھی لیں، یہ گھر میں رکھے اس کو پڑھیں، اور میرے تمام اسلام بھائی بھی نیت کرے کہ اس کتاب کو لیں گے اور پڑھیں گے۔ 7 دن میں پڑھنے کی کون نیت کرتا ہے؟ 7 دن میں، 12 دن میں، 12 دن کے اندر اندر پڑھ لیں گے، کون کون 12 دن کے اندر اندر پڑھنے کی نیت کرتا ہے؟ ماشاءاللہ، یہ لیں آپ، مکتبۃ المدینہ سے اس کو ادیتن حاصل کرے، انشاءاللہ عزوجل یہ آپ کو وہ اس پہ بھی مل جائے گی، انٹرنیٹ پر بھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ 130 روپیہ دیا، اس اور سے قیمت ہی نہیں اس کی تو۔ ہفتہ وار اجتماع میں پڑھے جانے والے درود شریف پڑھ لیں، صلوا علی الحبیب۔ بزرگوں نے فرمایا کہ جو شخص شب جمعہ، جمعہ اور جمعرات کے درمیانی رات درود شریف کو پابندی سے کم از کم ایک مرتبہ پڑھے گا، موت کے بعد سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کرے گا، تو قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں۔ آئیے مل کر پڑھتے، اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ درود پاک پڑھے، اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے، بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے، اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ آئیے مل کر پڑھتے، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وسلم۔ اب جو درود شریف پڑھیں گے اس کی فضیلت میں آیا ہے کہ جو درود پاک، جو یہ درود پاک پڑھتا ہے تو اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں، صلی اللہ علی محمد۔ اب جو دعا پڑھیں گے تو اس کے متعلق لکھا ہے کہ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس دعا کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں۔ جزا اللہ عنا محمدا ما ہوا اہلہ۔ اب جو درود شریف پڑھیں گے اس کی فضیلت میں لکھا ہے کہ حضرت احمد صاوی علیہ رحمت اللہ الحادی بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں، اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے 600,000 درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں، اللہم صل علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ۔ اب جو درود شریف پڑھیں گے اس کی فضیلت میں لکھا ہے کہ ایک روز ایک شخص آیا تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے اپنے صدیق اکبر کے درمیان بٹھا لیا. اس سے صحابہ کرام کو تعجب ہوا کہ یہ کون عظیم مرتبہ ہے. جب وہ چلا گیا تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے. آئیے مل کر پڑھتے. اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى صلوا علی الحبیب. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, دعوت اسلامی جہاں دنیا بھر میں سنتوں کی خدمت کی سعادت پاتی ہی چلی جا رہی ہے اور مختلف شعبہ جات میں ایک انقلابی تبدیلی آ رہی ہے اور یہ سب کو نظر بھی آ رہا ہے. اللہ کی کروڑ رحمت ہے, اللہ دعوت اسلامی کو نظر بد سے بچائے. جہاں مختلف شعبہ جات میں کام ہو رہا ہے, مختلف طبقات میں کام ہو رہا ہے, وہاں ایک بہت ہی اہم ترین طبقہ ہے, خصوصی اسلامی بھائی, گنگے بیرے نابینا معذور ڈس ایبل کہتے ہیں. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہماری مجلس ہے, مجلس برائے خصوصی اسلامی بھائی جو اس معاشرے کے اس طبقے پر بھی انفرادی کوشش کرتی ہے, انہیں سنت و برے ماحول کے قریب لاتی ہے, ذکر دعا میں شرکت کرتے ہیں, بیان سنتے ہیں, اشاروں کے ان کے مطلب انداز دیکھ ان کو بیان سمجھایا جاتا ہے, سکھایا جاتا ہے. غالباً وہاں کونے پر روزانہ ہر ہفتے کو ان کا ایک حلقہ بھی لگتا ہے جہاں پر اشاروں کی زبان کے ذریعے, اشاروں کے ذریعے انہیں بیان ذکر اور دعا میں شرکت بھی کرواتے ہیں. یہ ہو سکتا ہے مدنی چینل پہ شاید اس کا منظر دکھایا بھی جا رہا ہو, واللہ اعلم. تو فیضان مدینہ میں اور بھی کئی ہفتہ وار اجتماعات میں ان کے الگ سے حلقے لگتے ہیں, تو یہ ایک اچھی خاصی تعداد میں. تو اللہ کی کروڑ رحمت ہے کہ جس طرح ہر ہفتے مختلف شعبہ جات کے لیے مدنی مذاکروں کا سلسلہ ہوتا ہے, تو اس آنے والے ہفتے کو مدنی مذاکرہ برائے خصوص اسلامی بھائی ہوگا جن میں یہ بالخصوص شرکت کریں گے. نہ صرف یہ, ان کے جو سرپرست ہیں والد بھائی وغیرہ یہ بھی انشاءاللہ شرکت کریں گے. جو فیضان مدینہ آ سکتے ہیں فیضان مدینہ آئیں گے, ورنہ انشاءاللہ مدنی چینل پر یہ براہ راست نشر کیا جائے گا تو سب مل کر مدنی چینل پر بھی دیکھیں گے. اس میں امید ہے کہ ہمارے خصوص اسلامی بھائی اپنے ہی انداز اپنے اشاروں کے ذریعے امیر سنت سے سوالات بھی کریں گے اور امیر سنت سے جوابات بھی دیں گے. ہو سکتا ہے کہ ان کے جو سرپرست والد وغیرہ ہوں ان کے جو جذبات ہوں گے وہ بھی آپ کو مدنی چینل پر ہو سکتا ہے کہ بیان کیے جائیں. تو بڑا ہی دلچسپ معلوماتی فکر انگیز یہ ایک مدنی مذاکرہ ہوگا, اس میں ضرور بھی ضرور شرکت کرنی ہے, دعوت دینی ہے, مدنی چینل پر ہی رہنا ہے یا فیضان مدینہ جو آ سکے فیضان مدینہ آ جانا ہے. 9 بجے رات انشاءاللہ یہ مدنی مذاکرہ شروع ہوتا ہے, تلاوت نعت اور پھر امیر سنت سوالات کے جوابات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. تو فیضان مدینہ میں عشاء کی جماعت 8:30 بجے ہے, تو کوشش کیجئے کہ فیضان مدینہ میں عشاء کی نماز با جماعت نصیب ہو جائے, اس کے بعد آپ جلدی جلدی آگے آ کر مدنی مذاکرے میں اول تاکہ شریک ہوں. کم و بیش 12 بجے تک کی ترکیب ہوتی ہے مدنی مذاکرے کی, بہت بس شروع ہوتا ہے ختم ہوتا ہے, کچھ وہ ایک دلچسپی اتنی ہوتی ہے کہ سمجھ ہی نہیں پڑتی کب 3 گھنٹے نکل گئے, جی چاہتا ہے کہ چلتا رہے, لیکن خیر 12 بجے تک اس کا کم و بیش تقریباً اس کا اختتامی وقت ہے. تو اور اس میں پاک رضوی کابینہ جس میں کورنگی لانڈی قائد آباد اور گلشن حدید کے اسلامی بھائی انشاءاللہ شریک ہوں گے, یہ بھی اپنی ہفتہ وار اجتماع میں یہ بیان اور یہ ترغیب اور یہ سارا سن رہے ہیں. تو آپ نے آنا ہے انشاءاللہ اور خوب کو مدنی قافلوں کے تحفے بھی لانے ہیں, اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجائے ہند نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, جیسا کہ 31 مارچ بروز ہفتہ کو ہونے والے مدنی مذاکرے کی ہم نے دعوت حاصل کی, اسی طرح 1 اپریل بروز اتوار دوپہر 2:26 پر یہیں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مدنی چینل کا سلسلہ ہوگا کیسا ہونا چاہیے. اور چونکہ یہ عیسوی ماہ کی پہلی اتوار ہے لہذا ہماری ترتیب کے حساب سے اس اتوار کو یہ سلسلہ ہوگا تاجر کو کیسا ہونا چاہیے. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین اس کی افادیت الحمدللہ عز و جل ہم بخوبی دیکھ رہے ہیں کہ معاشرے میں اس سلسلے کے حوالے سے بہت ہی مثبت جو ہے وہ اثرات ہمیں مل رہے ہیں. مختلف شعبہ جات کے حوالے سے نگران شورا کے مدنی پھول ہم حاصل کرتے ہیں لہذا اس شعبے سے تقریباً سبھی کا واسطہ ہے یا تو وہ سیٹ ہے یا ملازم ہے. تو اس سلسلے میں ہماری دعوت عام ہونی چاہیے. کل جمعہ ہے, مارکیٹیں عموماً کھلی بھی ہوتی ہیں, ہم اپنے تعلقات بھی استعمال کریں, اپنے سیٹ صاحبان کو اگر فیکٹری میں کام کرتے ہیں تو اپنے مالکان کو بھی اس اجتماع میں شرکت کروائیں تاکہ وہ بھی ان مدنی پھولوں کو حاصل کریں. اور اگر ہم بھی جو کاروبار کرتے ہیں ہم بھی کوئی ایسا غیر شرعی معاملہ ہو تو اس میں رہنمائی ملے گی, اس میں مدنی پھول حاصل ہوں گے. تو نیت کر لیں کہ اتوار کو ہونے والے اجتماع تاجر کو کیسا ہونا چاہیے کہ نہ صرف ہم بھرپور دعوت عام کریں گے بلکہ انشاءاللہ عز و جل ہم اپنے ساتھ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جن کے لیے ممکن ہوگا ساتھ لے کر آئیں گے انشاءاللہ. اور جیسا کہ مدنی چینل کے سلسلوں کا الحمدللہ کی برکتیں ہم لوٹتے ہیں, ہر جمعہ کو عشاء کی نماز کے بعد مدنی مکالمے کا سلسلہ ہوتا ہے. کل کا موضوع بھی بہت دلچسپ ہے, جادو اور جنات. یہ بھی ایک معاشرے میں اس کے متعلق بھی کئی ایسے کانسیپٹس ہیں جو غلط بھی ہیں, تو اس کے متعلق بھی آپ اپنے سوالات بھی ریکارڈ کروائیں. اور مدنی چینل کا یہ سلسلہ جادو اور جنات کل رات 9 انشاءاللہ براہ راست نشر ہوگا, تو اس کی بھی دعوت کو عام کریں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین, دعوت اسلامی ہر معاشرے میں ہر طبقے میں نیکی کی دعوت عام کرتی ہے اور ساتھ ہی ہمارے گھروں میں, خاندان میں, ہمارے جو سلسلے ہوتے ہیں ان میں بھی کہیں نہ کہیں ہمیں نیکیاں کمانے کا ذریعہ فراہم کرتی ہے. اور شیخ طریقت امیر اہل سنت اس سلسلے میں دعوت اسلامی سے وابستہ اسلامی بھائیوں کو دعاؤں سے, ملفوظات سے بھی نوازتے رہتے ہیں. الحمدللہ عز و جل ہمارے گھروں میں اکثر و بیشتر شادی بیاہ کا سلسلہ ہوتا ہے تو مختلف فنکشنز رکھے جاتے ہیں, مختلف سلسلے ہوتے ہیں. اس میں بھی الحمدللہ ہم نے رہنمائی حاصل کی اور اس سلسلے میں بھی سنتوں کا خیال رکھنا شروع کیا. تو ہمارے یہاں جو دعوتیں ہوتی ہیں تو عموماً مختلف مینیوز رکھے جاتے ہیں, اچھی سے اچھی دعوت کی جاتی ہے, اچھے سے اچھے ڈیکوریشن کیے جاتے ہیں اور اچھی سے اچھی ڈشیں پکائی جاتی ہیں. تو اس میں بھی جو شرعی احتیاطیں ہمیں ملوز رکھنی چاہیے. اس موقع پر بھی دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ مکتبۃ المدینہ آپ کی شادی کی خوشیوں کو دوبالا کرنے کے لیے آپ کو ایک بہترین اور خوبصورت تحفہ پیش کرتا ہے کہ آپ اپنے آنے والے مہمانوں کو جہاں مختلف ڈشز سے ان کی مطلب وہ خدمت کر رہے ہیں, ان کو مطلب سرو کر رہے ہیں, آپ اس موقع پر بھی نیکی کی دعوت دینے والے مبلغ بن جائیے اور دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کا خصوصی تحفہ شادی مبارک یہ بھی اپنے آنے والے مہمانوں کو پیش کیجیے. جی ہاں, یہ شادی مبارک کا خصوصی تحفہ جس میں امیر اہل سنت کے دعائیہ اشعار میں سے ایک شعر اس طرح مہکا کرے, یہ گھر کا گھر سب یا خدا پھول جیسا کہ مہکتے ہیں مدینے کے صدا, اس میں امیر اہل سنت کے اور مکتبۃ المدینہ کے شائع کردہ رسالے, مختلف اسٹیکرز وغیرہ بھی موجود ہیں, دعائیہ اشعار بھی ہیں. یہ خوبصورت تحفہ آپ اپنے آنے والے مہمانوں کو پیش کر سکتے ہیں اور اس میں کم و بیش 5 یا 6 رسالے موجود ہیں, 5 رسالے یا 6 رسالے موجود ہیں, اسٹیکرز موجود ہیں. اس طرح سے یہ مختلف خوبصورت پیکٹ صرف 60 روپیہ ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ کے بستے پر دستیاب ہیں. آپ اپنے یہاں 500, 600, 800, 1000 افراد کی دعوتیں کرتے ہیں, یہ پیکٹس حاصل کیجئے, آنے والے مہمانوں کو اپنی طرف سے یہ تحفہ بھی پیش کیجئے. کیا معلوم آپ کی شادی میں شرکت کرنے والا یہ رسالے لے کر جائے, گھر پر اس کا مطالعہ کرے, گھر والے اس کی مطالعہ کریں, اس کا گھر بھی اس کی برکتیں حاصل کر لیں, تو آپ کی شادی کی برکتیں میں یہ بھی آپ کو اس کی برکتیں حاصل ہوں گی. تو تمام اسلام میں نیت کر لیں جو ذمہ داران یہاں سن لیں کہ شادی مبارک کا یہ خصوصی تحفہ اپنے محلوں میں، علاقوں میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے جاننے والوں میں، خود ہمارے گھروں پر ہونے والی شادی کے موقع پر انشاءاللہ مکتبۃ المدینہ کے یہ پیکٹس انشاءاللہ یہ بھی اپنے مہمانوں کو تقسیم کروائیں گے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. چند اعلانات سماعت فرما لیں. انشاءاللہ عز و جل یکم اپریل بروز اتوار سے یہی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں ذمہ داران اسلامی بھائیوں کے لیے 41 دن کا مدنی انعامات و مدنی قافلہ کورس اور دیگر اسلامی بھائیوں کے لیے 63 دن کا مدنی تربیتی کورس شروع ہو رہا ہے. داخلے کے خواہش مند اسلامی بھائی اپنے اپنے شہروں کے مدنی مراکز یا مدنی تربیت گاہ سے رابطہ فرمائیں. اسی طرح انشاءاللہ عز و جل 2 اپریل بروز پیر سے یہی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں 152 دن کا رہائشی امامت و مدرس کورس شروع ہو رہا ہے. انشاءاللہ عز و جل 152 دن کا یہی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں امامت و مدرس کورس کا سلسلہ 2 اپریل بروز پیر سے شروع ہو رہا ہے. داخلے کے خواہش مند اسلامی بھائی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مدرسۃ المدینہ کے مکتب سے صبح 8 بجے تا شام 4 بجے تک رابطہ کریں، اپنے نام لکھوائیں اور ان کورسز سے مستفیض ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مکتبۃ المدینہ کے اعلانات سماعت فرما لیجئے. نگران شورا کا سنت و برا بیان، صدیق اکبر کا حسن اخلاق. صدیق اکبر کا حسن اخلاق یہ ویڈیو سی ڈی الحمدللہ مکتبۃ المدینہ پر دستیاب ہے، 25 روپے ہدیہ پر حاصل فرمائیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، آپ نے نگران شورا کا بیان سنا، انداز بیان سنا. الحمدللہ آج مکتبۃ المدینہ آپ کے لیے نگران شورا کا ایک بیان غیرت مند شوہر کا تحریری رسالہ خوبصورت انداز میں آپ کے لیے جاری کر رہا ہے. یہ کتاب الحمدللہ عزوجل مکتبۃ المدینہ پر صرف 11 روپے ہتھیہ پر دستیاب ہے. اسے حاصل کریں، خود بھی پڑھیں. اس میں الحمدللہ عزوجل علم کا بے شمار خزانہ موجود ہے. دوسرے اسلامی بھائیوں کو بھی تحفتاً پیش کریں. انشاءاللہ عزوجل اب ذکر ہوگا، اس کے بعد انشاءاللہ عزوجل دعا ہوگی، اذان عشاء اور نماز عشاء ادا کی جائے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.